Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj pizat imat. Jesi, nemoj to, je, čuo sam već za to. Dobra večer, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski duh. S nama je večeras uspješna sportašica, točnije kickboksačica, naša Riječanka Ana Znaor Milohnić. Pozdrav. Dobrodošla, kako se osjećaš? Hvala, uzbuđena. Sa mnom ćemo razgovarati o njenoj sportskoj karijeri kao profesionalnoj kickboksačici, o njenim dojmovima i uspjesima. Pa krenimo. Za one koji ne znaju tko je Ana, mislim da je malo takvih, ukratko se predstavljamo. Stavi našim slušateljima. Pa kickboksingom se bavim od svoje 5. godine, a sada imam 29 godina. Počela sam trenirati u Malinskoj u klubu kod svog oca Predraga i ta ljubav prema kickboksingu i dan danas traje. A što se tiče titula, ima ih stvarno jako puno, tako da ću nabrati. To ćemo kasnije, može. To ćemo kasnije u razgovoru. Jesi si ikad možda probala kušati u nekom drugom sportu ili je kickboksing bio jednostavno ljubav na, mogli bismo reći, prvi udarac? Upravo tako, nisam se okušala niti u jednom drugom sportu. Koliko su intenzivni tvoji treninzi? Pretpostavljam da treniraš svakodnevno, bude li ti ponekad previše naporno? Pa moram priznati da što sam starija, da mi je to sve teže trenirati. Kad sam bila mlađa imala sam totalno drugi džir, kako bi se reklo. Nisam imala nikakve dodatne obveze, a sada uz posao radim u školi kao učiteljica, tako da je i fizički i psihički naporno, a treninzi su kasno navečer, tako da je teško, ali naravno kad nešto želiš uspjeti, onda se potrudiš to i ostvariti. Tako je, slažem se, bitna je organizacija. Tako je. Moram spomenuti da je tvoja sestra Ela također u kickboksingu, pa ima li možda nekog natjecateljskog duha između vas dvije? Pa ima, evo moram spomenuti da smo se prvi put pred 2 tjedna zapravo i borile međusobno na međunarodnom turniru u Makarskoj, a ona je inače 12 godina mlađa od mene. Kao mala kad je počela trenirati, naravno uvijek govorila da sam joj ja uzor, dizala moje pehare i crtala sebe kako će i ona biti na pobjedničkom tronu i uvijek smo se dok bi sparirale na treningu šalile kako jedva čekamo taj dan kad ćemo se boriti i ona bi govorila pa valjda ćeš mi pustiti da pobjedim, ja bih rekla ne, ja ću se boriti i na kraju evo moram priznati da me pobjedila. Odlično. Ti i tvoja sestra Ela branite boje Hrvatske na prvenstvima, ima li možda još žena koje se bave kickboksingom u Hrvatskoj? Ima naravno, nas dvije smo kako se rekli u prezentaciji, ona je trenutno juniorka, ja sam već dugo u seniorkama. Koje kategorije? Znači kickboksing ima više disciplina, podijeljene su na ring gdje je dozvoljen knockout i na tatami discipline, to su naše discipline, znači point fighting i light contact, a ona nastupa trenutno u kategoriji do 65 kg, a ja u seniorkama do 70 kg. A ima li još žena koje se bave? Ima naravno, čak u nekim klubovima prevladavaju žene, više ih ima nego muškaraca i moram priznati da su dosta uspješne, pogotovo naše hrvatske kickboksačice, više struke svjetske i europske prvakinje. Super, samo tako naprijed. Prvu titulu svjetske prvakinje osvojila si davne 2009. prije točno 10 godina. Upoznaje naše slušatelje sa svojim ostalim sportskim dostignućima. Da, to je bila moja prva seniorska svjetska titula, a moja prva uopće u karijeri svjetska titula je bila 2002. godine, znači ja sam tada imala 12 godina i zapravo sam još po uzrastu bila kadetkinja, a ja sam te godine postala državna i kadetska, i juniorska, i seniorska prvakinja, što je danas kad gledam to stvarno naprosto nemoguće i te godine sam dobila posebno dopuštenje od predsjednika svjetske kickboksing organizacije da uopće nastupim na juniorskom europskom prvenstvu, a moram napomenuti da je to bio znači uzrast za djevojke od 15 do 19 godina, gdje sam ja došla sa 12 godina i postala svjetska prvakinja. To je bila moja prva titula, a znači do dan danas sam osvajala 6 puta svjetsko prvenstvo, 5 puta europsko prvenstvo i prošli vikend sam po 29. put postala pobjednica svjetskog kupa. Odlično, mi ti na svim tim uspjesima čestitamo, nemamo riječi. Sad bi otišli na jednu glazbenu pauzu, Ana, ti si nam nešto zaželila, evo koju pjesmu? Pa evo jedna simbolična koju sam i prije par godina ovdje naručila, Kolonija svijet voli pobjednike. ne duše, njihova srca su bez ljubavi. Jer život nije ni bajka ni san, život nas tjera u novi dan. Preko trnja i kamenja, ponesi boju svojih zastava. Svijet voli pobjednike, voli zlatno znamenje. Kada si prvi, svega si vrijedan, na tronu može biti samo jedan. Dragi slušatelji, evo nas natrag, s nama je Ana Znaor Milohnić, mi nastavljamo dalje sa njenim uspjesima. Mogli bi danima, dakle, pričati o tvojim uspjesima. Prije tjedan dana si imala svjetsko vako kup u Rimini, Italiji. Opiši nam kako je bilo, svoje dojmove nam prenesi. To je bio treći svjetski kup na kojem sam ove godine nastupila i, kao što sam rekla, 29. titula na svjetskim kupovima. U Riminu je bila jako velika konkurencija, nastupilo je skoro 2800 boraca iz 42 zemlje. Ja sam nastupala u svojoj, znači, disciplini light contact seniorke do 70 kg i imala sam 3 pobjede do zlata. Najprije sam svladala jednoglasnom odlukom predstavnicu Rusije, zatim je u polufinalu čekala Talijanka koju sam također jednoglasnom odlukom pobijedila i onda mi je najteži meč zapravo bio u finalu protiv Talijanke koju sam i očekivala u finalu prije nego što sam i krenula, jer se često susrećemo u finalnim borbama svjetskih i europskih prvenstvima i uvijek je onako lila, do zadnjeg trena se ne zna koja će pobijediti, a ovaj put sam ipak ja bila spremnija i uvjerljivija, tako da je zlato došlo u Hrvatsku. Ti si izvukla deblji kraj. Također, proglašena si najboljom kickboksačicom Primorsko-goranske županije u 2018. te ti i sestra najboljim sportašicama otoka Krka u 2018. također. Pa kakav je to osjećaj? Moram se zahvaliti što nas iz godine u godinu biraju najboljim kickboksačicama i sportašicama. Isto tako spomenula bih da sam bila 2013. godine izabrana za ukupno najbolju sportašicu grada Rijeke i čitave županije, što mi je naravno bilo na ponos i čast, jer je velika konkurencija, znamo i svi kakve su sve vrhunske sportašice u našoj županiji. Tako da svako ovo priznanje mi mnogo znači i ujedno je i motivacija za daljnji rad. Profesionalna si sportašica. Vidiš li se u kickboksingu i u budućnosti? Kao i svaki sport ima neku svoju granicu do koje se možeš baviti, a mene već zadnjih par godina pitaju do kad se mislim boriti, pošto imam 29 godina i inače cure već prestanu u toj dobi trenirati, udaju se, imaju djecu, tako da dok još jesam u ovom vrhu, voljela bi još koju godinu tu i ostati, a onda dalje ćemo vidjeti. Ima i situacija gdje se vrhunske sportašice nakon što rode i oporave opet vrate i osvajaju, pa možda ću ja biti jedna od njih. Imaš možda afiniteta za postati trenerica kao tvoj otac jednog dana? Imam, stvarno bih to voljela, da trenutno sada još se ne vidim u toj fazi, ali danas sutra kada bi stvarno bila gotova sa svojom natjecateljskom karijerom, onda bi mi bilo stvarno drago, jer kao što sam i navela, radim u školi, volim rad sa djecom, voljela bi prenositi prenositi svoje znanje i na buduće generacije. E, tvoj otac ima isto, kao što si spomenula, klub, pa možda biš htjela preuzeti? Pa da, nikad se ne zna. On vodi klub u Malinskoj, a ja i sestra trenutno nastupamo već zadnjih godina za kickboxing klub Sušak tu u Rijeci, gdje je glavni trener Branko Fibinger. Pozdravi, Branko. Pozdrav. I za kraj, imaš možda neku poruku za nas, za naše slušatelje, mlađu populaciju pogotovo? Pa preporučila bih, kao i što uvijek kažem, da se bave sportom. Nije bitno hoće li biti jednog dana svjetski olimpijski prvaci, bitno je da se bave sportom, da stječu zdrave radne navike i, kao što kažu, zdravom tijelu zdrav duh. Dragi slušatelji, s nama je večeras bila Ana Znaor Milohnić, vrhunska profesionalna kickboksačica. Ana nam je ispričala sve o svojim uspjesima, trenizima, sportskoj karijeri. Mi čestitamo još jednom na svim tvojim uspjesima. Hvala. Želimo ti sreću u Sarajevu, ako se ne varam. Tako je, krajem ove godine ćemo u Sarajevu imati svjetsko kickboksing prvenstvo. Svjetska prvenstva su inače podijeljena na dva dijela, tako da jedan dio u ringovnim disciplinama će biti u Antaliji, a ovaj dio gdje se ja borim će biti, znači, u Sarajevu, i nadam se da ću ostvariti ponovno odličan uspjeh. Hvala ti, Ana, a do sljedećeg intervjua, lijepi pozdrav. Pozdrav.